Niedziela, 15 lipca, już prawie 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Minuty dzielą nas od finałowego meczu mundialu w Rosji. Francja zmierzy się z Chorwacją. Za chwilę przeniesiemy się do Moskwy. Nad Sekwaną mobilizacja służb bezpieczeństwa będzie strzegło ponad 150 tysięcy funkcjonariuszy. Ekipa filmowa Władysława Pasikowskiego w Łodzi kręciła zdjęcia do Kuriera. Po miesiącu zmagań dwie najlepsze drużyny mundialu w Rosji zmierzą się w Moskwie. Dla Francuzów to trzeci finał i szansa na drugi w historii puchar. Chorwaci w finale zagrają po raz pierwszy. Na stadionie Łużniki jest specjalny wysłannik Trójki Adam Malecki. Dzień dobry, Adamie. Witam serdecznie. Jakie składy wystawiają na ten najważniejszy mecz selekcjonerzy trójkolorowych i drużyny z Bałkanów? Wszystko jest już jasne. Wiemy, którzy zawodnicy na boisku zagrają, a właściwie wojownicy. 22 musieli wyznaczyć obaj trenerzy do tego niesamowicie ważnego meczu. W drużynie Francji takie gwiazdy jak Antoine Griezmann z Atletico Madryt, Rafael Varane z Realu Madryt, czy N'Golo Kanté z Chelsea, czy też 19-latek, którym zachwycają się wszyscy, czyli Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain, który nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza turnieju dostanie niemal na pewno. Kontrkandydatów bowiem nie widać. Po stronie Chorwatów dwa nazwiska, które pierwsze rzucają się w oczy, to gwiazdy Realu Madryt i Barcelony, czyli Luka Modric i Ivan Rakitic. Do tego są Ivan Perisic z Interu Mediolan i Mario Mandzukic. On znany jest przede wszystkim fanom z gry z Juventusu Turyn. W Moskwie świeci słońce, jest piękna pogoda, 27 stopni, choć dość dużno. Duszno, Łużniki już są w połowie wypełnione, widać kibiców ubranych w biało-czerwoną szachownicę i tych trójkolorowych na niebiesko-biało i czerwono to Francuzi z Chorwatami, którzy bawili się wspólnie przez noc, od rana i pod stadionem. Obie drużyny już pojawiły się na rozgrzewce. Za około pół godziny rozpocznie się ceremonia zamknięcia, pojawi się tutaj m.in. Will Smith, który zaśpiewa tę piosenkę Mistrzostw Świata, a do tego Puchar Świata, który pojawi się właśnie na stadionie, o który będą walczyć właśnie dzisiaj piłkarze. Początek tego meczu o godzinie 17. Adam Malecki, dziękuję za relację. A we Francji w związku z finałem Mistrzostw Świata nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W całym kraju zmobilizowano 154 tysiące funkcjonariuszy różnych formacji. W samym Paryżu około 12 tysięcy. 44 tysiące strażaków gotowych jest do niesienia pomocy potrzebującym. Policjanci, żandarmi, strażacy i żołnierze postawieni zostali w stan gotowości. Szczególną uwagę poświęca się strefom kibica. W całej Francji jest ich ponad 2 tysiące. W Paryżu na polach marsowych oczekiwanych jest 90 tysięcy osób. Wszyscy będą starannie kontrolowani przy wejściu. Zabronione jest wnoszenie materiałów pirotechnicznych i alkoholu. Prefekt zaleca, aby wcześniej zajmować miejsca i przynosić dużo wody, bo upał daje się we znaki. Wieża Eiffla, znajdująca się na jednym z krańców pól marsowych, jest dzisiaj zamknięta. Wyłączony z ruchu kołowego poza tym rejonem są także pola elizejskie w przypadku zwycięstwa niebieskich, a innej alternatywy nikt nad Sekwaną i Rodanem nie bierze pod uwagę. Słynną aleję zaleją tłumy kibiców. 20 lat temu po 3-0 Francji z Brazylią zebrało się tam 1,5 miliona ludzi. Teraz prefektura spodziewa się podobnej sytuacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie. W Gibach na Suwalszczyźnie wspominano ofiary obławy augustowskiej. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Tadeusz Deszkiewicz. Prezydent zwrócił uwagę na to, że powinniśmy pamiętać o ofiarach tej zbrodni i doceniać to, że żyjemy w czasach pokoju. Ich los był tragiczny, a Polska, za którą zginęli, jest im winna wdzięczność za to, że do końca pozostali jej wierni. Pamięć o nich przypomina nam, że nasza suwerenność nie została nam dana za darmo, ale że została okupiona krwią wielu naszych rodaków. Oby podobna tragedia nigdy więcej się nie wydarzyła. Obyśmy też jednak zawsze pamiętali, jak wielkim darem i jak wielkim zadaniem jest dla nas wolna Polska. Obława augustowska to jedna z największych zbrodni w powojennej historii Polski. W lipcu 1945 roku oddziały NKWD i wspierające je polskie wojsko zatrzymały kilka tysięcy mieszkańców Suwalszczyzny podejrzewanych o współpracę z niepodległościowym podziemiem. Bez śladu zaginęło około 600 osób, a według Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej nawet około 2 tysięcy. Do dziś nie wiadomo, gdzie doszło do egzekucji zatrzymanych i gdzie spoczywają ich szczątki. Nosi tytuł Kurier i opowiada o Janie Nowaku Jeziorańskim, jego misji tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Film kręci Władysław Pasikowski. Ostatnie 5 dni ekipa spędziła w Łodzi. Zdjęcia powstawały na ulicy Roosevelta, w siedzibie Instytutu Europejskiego przy ulicy Piotrkowskiej i w Pałacu Poznańskich. Za kamerą stanęła absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej Magdalena Górka. Szukamy lokacji autentycznych, które będą oddawać ten okres historyczny, w którym my kręcimy jak najlepiej. I w Łodzi tego jest mnóstwo i my prawie nic nie musimy zmieniać, tylko adaptować. Produkcja nie zdradza, kto wciela się w główną postać. Wiemy, że w filmie zobaczymy m.in. Jana Frycza, a premiera obrazu w przyszłym roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy bez deszczu na zachodzie, na pozostałym obszarze może padać miejscami zanikające burze. Będzie od 13 do 17 stopni. W poniedziałek trochę słońca, trochę chmur, miejscami przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Tylko na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku na ogół bez opadów. Będzie cieplej, od 21 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 27 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Ireneusz Iredyński, trzecia pierś. Reżyseria Jarosław Tumidajski. Występują Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski oraz Michał Żurawski. Ja stąd nie mogę wyjechać. Nie mogę stąd uciec. W inne miejsce. Mogłam uciec w nic. Aha. Trzymaj się niej, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dzięki tobie chcę żyć. Nie gdzie indziej, tylko tu. To dzisiaj. Po godzinie 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Ta karta da Ci więcej niż as w rękawie. Garnier, Hugo Boss, Catrice i wiele innych marek aż 40% taniej z kartą Hebe. Tylko do 18 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Drodzy Państwo, biało-czerwona piłka wciąż w grze. Dalekie wybicie ze stacji Orlen wpada na plażę. Szybki zwód i podanie. Piłka koziołkuje w parku, odbija się od słupka i przez okienko wpada do pokoju Twojego dziecka. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowcówOrlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo wciąż są z nami. Marcin Kiedryński w Trójce. Przed nami druga odsłona siesty. Miło, że Państwo są pewnie w samochodach głównie, spiesząc na mecz. Natomiast szczególną frajdę sprawił mi pan Marcin, który też jest z nami, nie jest bynajmniej w samochodzie. Tam z samochodami to w ogóle jest ciężko, ile pamiętam, bo pan Marcin pisze do nas z serca Borneo, z deszczowego lasu tropikalnego w Danum Valley i pisze, że jest na wyprawie badawczej i bada jak larwy owadów mrówko lwów polują na mrówki. Uważam, że to jest wspaniałe zajęcie w życiu. Pan Marcin pisze też, że już kiedyś kontaktował się ze siestą z Indiany, jak rozumiem, w Stanach Zjednoczonych, gdzie badał jaszczurki. Ogromnie mu zazdroszczę tej pasji i w ogóle takiego życia z dala od zgiełku i że ma szansę koncentrować się na sprawach naprawdę ważnych, jak larwy owadów, mrówko lwów polują na mrówki. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Marcina, a także jego żonę, która rzekomo słucha czasem siesty z Krakowa wraz z dwoma kotami. No, panie Marcinie, ja nie mam niestety żadnej muzyki indonezyjskiej przy sobie. Zresztą Danum Valley, ja tam byłem 20 parę lat temu, mam wrażenie jak przez mgłę, że to jest nawet Malezja. Borneo jest podzielone na część malezyjską i na część indonezyjską. Nie pamiętam. Tak czy inaczej, ani malezyjskiej, ani indonezyjskiej muzyki dla pana nie mam, ale coś mam z Dalekiego Wschodu, z Azji Południowo-Wschodniej, właśnie z dżungli Wietnamu mianowicie. To tymczasem musi wystarczyć. To było z przyjaźnią dla pana Marcina, który słucha, jest w dżungli południowo-wschodniej Azji. I myślę sobie, że gdybym dostał drugie życie, a nie można tego wykluczyć, to zostałbym też przyrodnikiem i badał w jakichś ciepłych miejscach w miarę bezpieczne żywiątka. Naprawdę zazdroszczę i serdecznie pozdrawiam, a teraz już w Sieście Soul. Nie słuchaliśmy jeszcze tej piosenki z najnowszej płyty Take Six. Jak tam rozsmakowani w soulu, no mam nadzieję, bo teraz będzie Aaron Neville i John Scofield. Oh, oh, oh, oh.

pełen bukiet mistrzów w soulu nam się tutaj pojawił, to jeszcze jednego człowieka brakuje. To prawdziwy master, a nawet można by powiedzieć master blaster, prawda? To Stevie Wonder we własnej osobie. Your heart's just gone up in the moon. My heart is gone up. A jak piosenka ładna, to nawet dobrze, kiedy nie chce się skończyć. To Stevie Wonder. Jakoś nie wiem, czy państwo też odnieśli taki brak, że on nam tutaj na harmonijce nie pofiglował, więc może go poprosimy jeszcze na chwilę. Georgia Rose, Georgia Rose, you're the most precious rose Dixie grows. Though it don't seem quite right, 'cause your skin's dark as night. I know you've a heart full of don't hang your head in shame. Georgia Rose, Georgia Rose, don't be Georgia Rose. Stevie Wonder i Queen Latifah. Rzadki gość u nas, ale nie tak rzadki jak ta dziewczyna, Indra Rios Moore, która chyba po prawdzie po raz pierwszy się w Sieście pojawia, ale też płyta nowa sprzed chwili dosłownie. Ten temat w sam raz na tę godzinę, bo jakoś się gwałtownie, co miłe, przyjaśniło nad Myśliwiecką. I can see clearly now. See clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright sunshine day. Look all around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Właśnie, deszcz nam się skończył, bright shiny day za oknami. Dobrze, siesta działa, jak się okazuje. Wiedzą Państwo, kto jeszcze za deszczem nie przepada? Didi. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window. You remember how sweet it used to be when we were together. Everything was so grand, but now. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand that rain on my window, 'cause he ain't here with me. Alone with the pillow, where is he? Thank you. window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. It just keeps on haunting me. Hey, rain, rain, get out off of my window. 'Cause he ain't here with me. Didi Bridgewater z nowej płyty Memphis, Yes, I'm Ready. Mam nadzieję, że Didi jest gotowa także na Gdynię, bo tam już za kilka dni dosłownie, w najbliższym tygodniu zaczyna się Ladies Jazz i 20 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpoczyna Didi Bridgewater właśnie z programem prawdopodobnie głównie z płyty Memphis. A pamiętają Państwo zapewne, kto jeszcze w Memphis pierwsze kroki stawiał. Nie pamiętają Państwo, to Didi chętnie przypomni. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell a phone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please let's forgive the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. I don't need another love. I'm thinking of you, baby. Stop thinking of me, huh? Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what you need to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? We just can't be apart. I really love you, baby. Cross my heart. Thank you. gdybym był urządził konkurs, to wcale by nie było takie proste rozpoznać tę piosenkę i jej twórcę, prawda? Bo z melodii oryginalnej, jeśli ktoś rozpoznał, pozostało naprawdę niewiele. Może teraz będzie łatwiej. Poprosimy Norah Jones, która pojawi się gościnnie na płycie swojego gitarzysty z zespołu nazwiskiem Adam Levy. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. Norah. Najwreszcie się wyjaśniło, co z tym Memphis i jego głównym muzycznym lokatorem. No ale teraz serio. Kiedy tak naprawdę Elvis ostatnio był w Sieście? Chyba przed wojną. Trzeba to zmienić. Wise men say only fools run. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too.